Tegelviken, Stora Varvet. Här i en vik mellan Erstaklippan och berget Fåfängan ligger på 1700-1800-talet Stockholms största varv, ursprungligen kallat Stora Varvet. Den ursprungliga Tegelviken fylls ut när området på 1900-talet byggs om till hamn och färjeterminal. När varvet anläggs i slutet av 1600-talet ersätter det ett kärhov som finns före. Den eldfarliga verksamheten med kära placeras ursprungligen här på grund av det skyddade läget. I slutet av 1600-talet flyttar den dock vidare till Bäckholmen på Djurgården. Så här tidigt i historien är kärhandeln reglerad och långväga export styrs av det så kallade norrländska kärkompaniet. Merparten av kärran tillverkas i de finländska provinserna, men lite av produktionen kommer också från Norrbotten, däribland från Kalix älvdal. Varvet är Stockholms äldsta och har sin storhetstid under 1700-talet. På 1800-talet nytillverkas efterhand allt färre fartyg och istället används varvet för reparation och underhåll av segelfartyg. Här finns stapelbäddar och dessutom anordningar för att kölhala fartygen, det vill säga att vinscha fartyget till en så kraftig slagsida att det går att komma åt, underhålla och reparera olika delar av skrovet. Det förekommer också teknikinnovationer på Stora Varvet. År 1821 sjösätts ångfartyget Yngve Frej, det tredje ångfartyget i Sveriges historia. Stora Varvet är också platsen för Sveriges första ångsågverk, något som vi återkommer till. Fortsätt nu längs trottoaren ett kort stycke österut i riktning mot Danvikstull. När bergskanten tar slut går en trappa upp till höger. Gå upp, stanna strax ovanför trappan och titta på det stora gula huset upp till vänster.